الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نيت سواج لري شرح ممتع أو نبي باب فروض الوضوء وصفته نقرا النية نبي 129 أن قوله وينوي أو بيج 128 قوله الأهداف فرتي أبا الحجاوي تواصل لنو زاد المستقنع نبا ألايين تنقني حدث يعني الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها هذا في الأصل تنقني حدث وناني يتوما كاتو سيبي ومن بقلو عرامي تومان قدي كي يليش الصلاة أتوان كاميت يجو الصلاة إليني على إيرا نقل وأحيانا يطلق على سببه bami tun ma n be to se pe nkan to ma n fa hadas a tun ma n pe una ni hadas fa yuqalu lil ghaiti hadas a ma n pe gbe ni hadas wa huwa alladhi yusabbibu al hadas subhan hadas ni pile ni pile itun ma hadas ni maana ni nkan ti o se foju ri ni itun ma kan ni nkan kan ni to se pe a se ke se ta ma n fi oju ri so wa yutlaqu al hadas ala ma yusabbibuhu a tun ma n pe ni nkan ti n to ba ma n fa a tun ma n pe ni oruko yen won ni walil bawli hadas an pe ito naa ni hadas wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ninu eni oro anabi sallallahu alayhi wa sallam to ni la yaqbalu allahu salata ahadikum idha ahadath hatta yatawadda olohun o ni gba salatu enikankan yin nigba ti o ba ti ni hadas lara titi to fi se alwala wal hadithu muttafaqun alayhi وخرج بقوله طهارة الأحداث ورتي أجاوي سونو زاد المستقنع توني إمارة كوني بي أما أحداث ورويتي بين كاكادانو كوني نونتي وبرو ولسبب وني طهارة الأنجاز أوتي يو الأنجاز إسي مارا كوني بي أبني أوتي يو كون بي فلا يشترط لها نية كيسي مجا موني كادنيا نية نبي إفو أبني دانو توري ألو فيني كنيو طهارت الاحداث نبي تبا في شيء مرا اتي به هدف دان ابي شيء وضوء ابي شيء غسل جنابه يعني طهارت الحدث شو ما ابي شيء استنجاء في تنبا شيء طهارت الحدث ني لا طهارت النجس ني طهارت النجس ابي ابي شيء ايفو ابي دان كو ني بي ارا وا تنبا ايتوتيتو ني ابي ايفو ابي دان كو ني بي اسو وا ني so egbin la fe for dan taharatu najasi ni so taharatu alhadath hiya allati yushtaratu laha niyya wa taharatu najasi la yushtaratu laha alniyya so si majamu ni bi si aniya ni majamu ni bi igan ni falaw allaqa insanu thawbahu fi as-sath wa jaa al-matar hatta ghasalahu wa zalat an-najasa ti akala sa so resi ori orule sath ori roof o asa si be ojo wa ro si gba tojo wa ro si tan ojo kan fo gugu egbin to wa nbe danu ni won ni tahura yo di mi mana ni ma anna hadha laysa bi fi'lihi wala bi niyyatihi ge se ani re ni ko nbe fo kini ya o kan ju sibe ni ko sa ni yan nbe so nka yo di mi mana ni to di pe a se ani yan ni ma jemu ni bi ise imara ifo egbin danu wa kadhalika al-ardu tusibuha an-najasatu fayanzilu 'alayha al-mataru fatatahur ilẹ̀ náà tí ẹgbẹ́ ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ojú kan rọ̀ sí orí ilẹ̀ yẹn ni ilẹ̀ bá di mímọ́ so àwọn tí wọ́n fẹ́ kírun lórí ilẹ̀ yẹn wọ́n gbá lérò pé àwọn fẹ́ jẹ́ kójú rọ̀ sí wọn nínú ìyá kankan so yóò di mímọ́ náà ni torí pé ní ìyá kìí ṣe sharp àníyàn ìṣe májẹ̀mú níbi ìfọ ẹ̀gbìn dànù wọn ni wà máa dákàrà holi mu alifu madhabu malik wa shafi'i wa ahmad èyí tí afa alhajjawi tí wọn sọ nìyí àlàyé tá a ṣe yìí wọn náà ni madhabu alimam malik والإمام الشافعي وأحمد تلقوا أبو حنيفة أبو حنيفة أبا أبو حنيفة أبا سات ماما صلاة عن صلاة باش إسرات النية سيبكين إزالة النجاسة صلاة الإمام بيت يتا النية ليست شرطا وني وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية أبو حنيفة يكوني oni se ri to haratu li hadasi yen alwala ni ìwé gúúsù jàǹbá ni kì í ṣe àníyàn ìṣe mọ́jẹ̀mú bẹ̀ àníyàn kì í ṣe mọ́jẹ̀mú bẹ̀ so tá a bá ti rọra bọ́ àlífà ìmọ̀ yà wá lẹ́nu ṣùgbọ́n tá a bá ti mẹ̀rí rẹ̀ a padà pera wa padà pé ẹ wá o ó dà pé àlùfáà yìí wọ́n rí sọ o ó dà pé wọ́n rí sọ o so tí èèyàn fẹ́ sábà lápò ni bí àpèjúwe wo èèyàn jáde òjò kan pa ni èèyàn gba òjò kù ti pa gbogbo ara mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ lọ kírun bẹ́ẹ̀ jàre kò sí láàyè ẹ ti rẹ ẹ jẹ́ lọ kírun bẹ́ẹ̀ náà òjò tó ti pa mí tóbi omi ti dé gbogbo ara mi so ó lè lọ kírun bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àbúrò hanifa wọ́n nílẹ̀ annaha laysat ibadatan maqsudatan bi dhatiha nínú àlàyé àbúrò hanifa ni pé alùwalẹ̀ yìí ṣe ìbàdà gúúsù yìí ṣe ìbàdà tí èèyàn máa ń torí ẹ lọ ṣe gangan pé alùwalẹ̀ ṣe ìbàdà gangan ni mustaqilla alhiya ibadatun mustaqilla ṣe ìbàdà ni tí èèyàn kan lè ṣe ṣe ẹ lè rí èèyàn kan lè ṣàlàlá ó tẹ̀kọ́ ṣàlàlá yẹn ó fẹ́ lọ ṣe ìbàdà ó tẹ̀kọ́ ṣàlàlá ó dẹ̀ ní lọ ní ṣàlàlá náà ni ó ti ṣe ìbàdà náà ni láì ṣe bó ṣe ń torí nǹkan mi ìtumọ̀ pé alaysat maqsudatan bi dhatiha ó ní kì í ṣe ìbàdà tí èèyàn máa ń torí ẹ ṣe gangan nínú kó ṣàlàlá yẹn nítorí pé ó fẹ́ fi ṣe qira'atul qur'an nínú kó ṣe pé ó fẹ́ fi ṣe sọ̀dá àbí tọ̀wá àbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n sí èèyàn lè dá ṣàlàlá lásán láì ṣe pé ó ṣe ń torí nǹkan mi ó kàn ṣàlàlá náà ara àwọn agbègbè ìtàbọ̀ ànífà nìyẹn wà iná máa hí ẹ maqsudatun lè tasihi sọ̀dá a máa ń gbèrò rẹ̀ nítorí láti fi ṣàtúnṣe sọ̀dá láti lè jẹ́ kí sọ̀dá ti wá lálàáfíà ni kàmáàlà ò lábi ṣàfà ò bàn kíyàs àbọ̀ ànífà ó fẹ́ gbé kíyàs wọlé bí kéèyàn wa sọ yẹsùrù bíi àwòrọ́ta ó fi bòwò ara rẹ̀ aṣọ tó yẹn wọ̀ a sì máa pé ní sátúrò àwòrọ̀ ṣáàtó fi sọ̀dá ṣùgbọ́n yẹn wa sọ ń ṣe láti bọ̀ fàyínà ò láyò sọ̀rọ̀tọ̀ àyẹ́ni wíwà bí dálẹ̀ ṣáàlùyàn ni kíyàn ṣé mọ́jàmú ni kíyàn ní àníyàn nígbà tó fẹ́ wo aṣọ pé aṣọ tó mo fẹ́ wọ̀ yìí o mo fẹ́ ṣe sọ̀dá mi sí ọ̀rọ̀ yẹn ni kíyàn níníyà ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ni kíyàn dàníyàn pẹ̀lú aṣọ tó fẹ́ wọ̀ yẹn kó dàníyàn kí ni sátúrò àwòrọ̀ pé mo fẹ́ fa aṣọ yẹn gbòòrò ara mi kí sọ̀dá ti lè ba àlàáfíà ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ni kíyàn láníyàn nígbà tí ẹ bá fẹ́ wọ aṣọ báláwo lábí sáhó lè tẹ́jú mílì tí ẹ bá wọ aṣọ láti fi beautify ara rẹ̀ àwọn olè dáfẹ́ ilbark àbí ó kàn fi òtútù mú ẹ jẹ́ ń wọ aṣọ wà máa aṣọ bá dáríkà àti tó jọ bẹ́ẹ̀ ajísá àhù àwa náà máa pé ó gbé fún sọ̀dá tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìbò ìhó ara wa sátúrò láwọ̀rọ̀ ni ṣé ẹ̀rọ yẹn ní kálí àníyàn bẹ́ẹ̀ náà agbẹ́ ìdàbọ̀ ànífà ni ẹ̀ bàbá òsèmí wa ni wàhá àgà àtọ̀yì ṣùgbọ́n èyí tí àbọ̀ ànífà sọ yìí ó lẹ̀ wà sọ wá bu anna lùdó a ìbáàdà tó mùsàkẹ́lá ìtọ́ lálàáfíà ni pé alùwàlá ìbáàdà ni fúnra rẹ̀ lọ́tọ̀ ìyẹn lè já sàlùwàlá láì fi ṣe sọ̀lá bìdẹ̀lí anna lọ́hà ta'àlà rọ́tàbà àlẹ́yìí fọ́dúlá wà tẹ̀wá bàwà àjìrọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí pé ọlọ́run bá là ó ka àwọn ẹ̀sán ó sọ àwọn ẹ̀sán tí ó ń bẹ́ẹ̀ bí kí èèyàn sàlùwàlá fún wa náà ànísọ̀ lọ sẹ́lá ó ní ara ẹ̀tún ẹ̀rí ni láwọn anábi bá bí ahádìkún náhàrà tí ibùdó bá ń bẹ ní ẹnu ọ̀nà ìlú kọ̀ọ̀kan yín yàtọ̀ tẹ́sí lè omi ní hó kó láyé omi nǹkan samara àìpọ̀ mi dára ní iṣẹ́ tó ń wẹ̀ ó wá ń wẹ̀ nínú ibùdó yẹn lẹ́ẹ̀márùn-ún lójúmọ́ ṣé ìdọ̀tí kan ṣe kíni yóò tún ṣẹ́kù lára rẹ̀ àwọn sọ abá nílá wọ́n ní bàlá wọ́n ní kò lè sí lára rẹ̀ àní sọ̀rọ̀ sọ́lá wa ní kí ni o kàdáálí kálí wòdò gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àlọ́lá tẹ́yẹ máa ń ṣe tí ẹ bá máa ń ṣe àlọ́lá lẹ́ẹ̀márùn-ún lójúmọ́ fún sọ́lá kò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ lára rẹ̀ mọ́ ètò lágbára jùlọ àní sọ̀rọ̀ sọ́lá pé bilal ibn abi rabah ó ní asma'u na'alayka wuku'a na'alayka fil janna khalfi aw kama qala alayhi salatu wassalam mo ń gbọ́ ìdun bàtà ẹsẹ̀ rẹ lẹ́yìn nínú àlìjánnà ìrẹ bilal kí ló máa ń ṣe kí ni bilal ló máa ń ṣe ó ní kò sígbà kan tá lọ́la máa jábá ìhun arípòhun tún ṣàlọ́lá mi ìhun arípòhun tún ṣàlọ́lá mi ìdàn àwọn àdílà ẹ tí ẹ bá dẹ̀ lọ ka rọ́fọ́ ìmàlá ẹ ani ìmọ̀tì àdá mi ṣe ìlẹ̀sìn láti tuntun ní ìyá ni ó máa wá àṣìbáàmù tó máa ń fa tábọ̀ àní bá fi máa ń di àwọn àwa kí fìyí mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àhádìsì òun ti rọ́dà rẹ̀ nítorí pé ní lè kẹ́fọ́rọ̀ tí wọ́n tọ̀ ẹ̀yìn náà kádàbà fi ìzàmánì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń parọ́ pọ̀ ní tá a máa bọ̀ nípa àwọn tó ń gbé àdìsì mọ̀jú wa wọ́n pọ̀ gan so òun náà ti wá rọ́dà àwọn àdìsì tó sọ yìí rẹ́gẹ́dẹ́ tí ó mọ̀ so kò gba àwọn àdìsì yẹn gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdìsì yẹn ni àbọ̀ àdìfò gbà ó ṣe jihadu rẹ̀ ni ó fi gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yíká yẹn wọ́n ní وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيها شرطا. Si alu ala ba ti ba je ijosin ti o je to da duro fun ara re eh eh a je pe ni aniyan yo je mo je mu be niyan bi khilafi idha izalati najasati fa innaha laysat fi'la ya to si ke ale fe fo emi dan iyan ki se ise o le ma je ke se dan ko je ise te mo ke se ko si egbe o ba ko be fun ara re na خلاص ke se fi'lu izalati najasa o le je qad yakunu fi'la وقد لا يكون فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب ازالته هنا ني يبا يباسوكو كو ني بي كان تو سي بي ان في كي نكان كي امودان فلهذا لم تكن عباده مستقله الا لو فاتو بي جي بي ايشي ايمو ايبي دانو كو جي ايجوس كان تو تو داغو فرا ري فلا تشترط فيها النيه ان هي ايشي ماجامو بي ان هي كيشي ايشي ماجامو ني ايبي so ni bi wa yin sin yi se ko se mi won ma la yi wa ni wa e ma mu wa yin sin se o pe won mu wa awa lati mo yi pe ni hadith bayi ni awa fa ma mu wa awa la yi bayi wa ngba mi sugba lomi a ni ah won me di kankan wa e ri wo ni won mu wa sin yi ti won fi fisi foro Abu Hanifa yi o da ke bi oro kan ti a gbo ton ni jabata so ni pe iyan le je obe ti won fi si eran elede ati eran aja ni ati oku le te ni ti eran e la la se lewo so gba ta ni so se lana nigba ti o mo osu ko mo sharia ko gbo sharia yi so alai mo kan ni ninu sharia sugbon kan to ba awon kan kekeke to ba mo yo mo jiyan le lori won wa ro ko ni oni mimo ni kini alif ma bi to bi so al ilm nuqtatun inma kaffaraha al jahilun ima bo se ri e awon alai mo kan ni won fe loju ni to si ni agbo yi in ti won pe ni ma ni bi idajo ngba mi ko ju kitabu ati sunna lo ti gbo ye be alai mo ko wa gbe jidalu wa yo fi fe to ba ti wa fi jidalu yi n te lo mi ninu mo ju kokolo bayi lo sugba ijiyan o ti kikun keke e wa ru pe ah fa ye mo kikun gan nitori kini nitori gbo mo yan ji gan o ma si ma jiyan gan a so lana ki mo so fa won fa lana pe ni ah bidalalati al ishara aw ayatu ti kini kan be ti ninu usul fiqh ta pe ni دلاله الاشاره ان دلاله التضمن ان دلاله الالتزام ان دلاله الاشاره دلالات انواع دلالات في اصول الفقه هنا هو تعبر رشيد شيخ محمد بن الامين الشنقيطي وصل عليه انه مذكره اصول الفقه سو بدلاله الاشاره او ايات تحرم يا انا اكون بيتي انا لده دلاله بينو او ايه هنا ايه دلاله بدلاله الاشاره dalala ishara ke se nti alama ayama dalala leri edo irotan sugbon yo pa si ninu e bi pe ni awon nkan to ba je jade latara nkan yen ara won yen o gboro je na dalala ishara no akoju e ta wa fa mu wa alquran ise le to fun eyan lati sumo yawo e ni aye oru ramadan bi dalalati ishara kod yusbihu arrajulu junuba eyan le jini yen ti a janaba si ma wa lara ya laaro awe ke ba o se se sanabi sallallahu alaihi wasallam hadith sahih so ya to si hadith yen dalala aya yen awon so se ti o ba hadith yen sa aya yi gangan o dalala leri e ni bi dalala ti ishara aya na dalala leri e bi dalala ti ishara ngba ka ya ti se fun yen ni e to pe ki yen sumo yawo e ni gugu ramadan lo sumo pe ni to ba sumo yawo e to le sun lo yo si jini ti jana ba si wala awe lo si se kini yo la lafia so dalala ishara ni to le sharia wo nu gan so e ti awon gangan be ni sharia asra bi yen ba se jile ji do si ninu agbo ye sharia yen le yo se mo gbo yi koda ko ni to seju kan te yan fi mo pe ah ma da ma re ibi ti dajo iwa ni to le o wa lo da wa fa hadith na ta ba gba hadith wa fa ni wa bi hadith yi do ifu akilode sori lagbaja ko gbo oro lenu lagbaja si asuru yen mo wori illa na pe yen popolopo yen o le mo ba mo sayere kini delilu yen mi le so delilu debet mo mo gbo gbo eye lo ti wa de pe gbo ko si ko gbo oro lenu lagbaja won a bi awon fa ni ilmu illati ilha mo ni olorun kan mo latara orunru imma hadith to ti tun keke si ara won won mo pe eleyi laye ko ri ba ko ni be so se ri ana ma ri be fun yan to ba ti ri dajo ah no no e won ta ma ri so eni ti o ba de ti ko se ri adada yo ni problem ni awon kan kekeke so mo kan fe mu anfani e wa ni bi esi ti baba o se ni fo nipa mokifa bu hanifa yan won lo ko ti ko la rasulullah sallallahu alaihi wasallam won lo ko ti haya won salaye ṣùgbọ́n àlàyé yẹn clear fún kálukú kálukú lọ́mọ mú níbi dídẹ̀ lílu yẹn tó wà fúnra wa káwọlùkù fàyẹnù yìí ọ̀rọ̀ fún àjàdẹ̀ ọ̀rọ̀ tí àjáwé tó sọ ó ní téèyàn bá fẹ́ wá ṣe tó fẹ́ má ní ẹ̀wá láti gbé hadas dànù yóò dà níyàn rẹ̀ hadihi suratul ula lanniya fa in tawaddaa bi niyyati rafi'il hadas alladhi hasala lahu bi sababil bawli mathalan saha wudu'uhu wa hadha huwa al maqsud bil wudu' ona kan ni ita ti ajawe mu wa yen ti e ba salwala o salwala pe laniyan wi pe bo se salwala yi o ohun ti se rofo le adas ni eh en to se pe o se le sun latara eto to nto la pejuwe adola re lalafia ko lalafia tan so ni pe o le ma ni shuuru pelu o le ma se istidoru pe mo fe dani yan bayi ita ajawe so nti e ni pe mo gbe ra mojo ko bayi mo fe salwala bayi fayani fayen o tun ma ti da fayani o gbo lo se stay down no to na pe na ale ra mo be se o gbo do lati ko fe sala na let's get it so ta ga we so ni suro kan ni o le wa be o tun le wa lona mi na boya mi ati jo lo akan rojo lo akan so lo ni ti ran ti kan mo ke sa mo pe akan so o le je mi ati nkan ji yan kan ni aba so so ro kan ni mo ti si mo se gbagbe se pe o se kan gba mi o kan ro ti ko tele kan ti to se lo o de ti gbagbe won ti ba bomisi o de sala la lo o fara se ti do la ni gba to se lo se la la yo la la fi la la fi o ni baba o ti mu ma pe ona mi ti ni o ti bayi qawluhu aw at-tahara lima la yubahu illa biha abi ko da ni yan imara fun nkan to se pe nkan yo le de to afi pelu imara ay yan wi tahara ta li shay la yubahu illa bi taharati ka salati wa tawafi wa masil mushaf kódà ní ọtọ àárọ ìmọra fún nǹkan tó ṣe pé nǹkan ni ò lè jẹ tọ fún wa àfi pẹlú kánìmọra bíi sọlá tọwá àti mú alukur'an adọwọ rọjò fi mọsìn musa láyà mọsìn musa hàn ilà tọ hadith sahih láyà mọsìn musa fa ilà tọ hìn a gbọdọ mú musa fa àti tàrípa nímọra lára sálẹ mú musa alifọwọkan kur'an láyà nímọra so ti yai masala khilafiyya ni arraju wujubu kama mu ay fika ni kan ni mu imara ada wa arraju to ri pe hadith kan ni mo ko ti la ya masul mushaf illa tahir a fa ni khte wa ni khilaf le ri siha hadith ni lakin al aktharina sahahu a to po ni won se tasih re fa idha nawa taharata li salati irtafa hadathuhu wa illa bi yanwi rafa al hadath ti ya ba bi lati si sala hadathu re yo ko ada sura yen o ti kuro niyan to da ko mo ni ani rafa al hadath li anna salata la tasu illa ba'da rafa al hadath to ni salatu yen o yani ko le ko ya fi pelu ke se rafa al hadath qawlu fa inna wa ma tusannu lahu tahara masala kan lele ti yen ba da niyan nkan to se pe sunna ni ka si mara fun ke si wajib ka se mara fun kan yen sunna ni ke se wajib so yan da ni re fun imara to se yen se imara te yan se fun kan sunna so pe kan wajib bi qiraatul qur'an ika qur'an o se ko fe gbe mushaf o kan fe ka qur'an se sunna ni ke yan sa lo la to ba wu yen le ma se so se ko fe se ti la mo ko fe se moroja lori lasan o wa lo se wudu wudu to se yen bi ni yati o la ni ko la ni han pe rofun la da sun si adas la re o to ni ani han rofun la da si bi ani la lo la insha Allah pada rofun la da si bi si ye o la lo la tele o kan se tajridu re ni o tun se fun qirati alquran lati fi ki alquran o se la ni han pe ala la yu ani han to ni na ni tori ko o la lo la tele tele na to ba wa lo sala la bi nsi yen ani han o lo wa lo kan yen ani yan ko nfe fi ka anfaka lo aya ka to in to salo la fi yan kan ti se oran yan ni tasiko salat ba to alora to se fun in to je mustahabu alora mustahabu to se so gbe nkan wajib masala yan ni oro bye bye ajawi gba wole ninu zadul mustaqbal Sheikh Uthaymeen ay nawa taharata lima tusannu lahu wa laysa lima tajib o da ni alola fun kan to je pe sunna ni kan sa alola fun kan ni ki so na yan ka qira'atil qur'an ati ba ya fa inna qira'atal qur'ani duna masal mushaf tusannu lahu tahar ali ba mas ya tosin mu mushaf ika qur'an sunna ni kan sa alola fun bal kullu ma dhukira fa inna sunna ay tatahhara lahu gugun ka ta ti daruko ye ah sunna ni kan sa alola fun de ko li so sallam tori ora nabi so sallam to ni karitu an adhkura allah illa ala tahar gugun ra ki se ran ti allah afi ti bari pe mo ni imara lakin al haditha da'ifun da'ifni tayyib fa idha nawa ma tusannu lahu tahara irtafa hadathu to ba gba ni to ba da niyan nkan to se pe a se ni sunna o ni hadas lara tele sugbon to eni hadas lara o suro mi rele yi o ni hadas lara ko la lo lara tele no wa fe ka qur'an ko wa lo so lara sugbon ani e o do gbe do gba lero ki sa niyan rofo hadas do gba lero ani e kini yen qira'atul qur'an ni o gba lero so o da niyan to se pe sunna ni alu ina e mara fu kini yen se hadas re ma irtafa pelu ala lato sin abi o de irtafa se oni irtafa hadas so hadas re o lo o ti den to la lo ala ni li annahu idha nawa tahara lima tusannu lahu to ya ba de daniyan imara fun nkan to se pe sunna ni imara fun nkan yen fa ma'na dhalika annahu nawa rafa al hadas ituma ile ni pe ni o tun ti daniyan pun gbe hadas da ni li ajli an yaqra nitori pe ko le ba ka qur'an yen o won fe ka qur'an yen pelu hadas toro ki pa nabi sallallahu alaihi wasallam ki yan ti olorun ba la ayati to ba ri ko ni imara la o ti daniyan ko won se rofun la da tunani yen wa kadhalika idha nawa tahara li raf'i al ghadab eri yen ma se ala la pe ah yen ti binu gan yen so yen lo se wudu ti e ba sa la la nitori rofun al ghadab nko la mo fe fi gbe ibinu to be lara mi lole I will know abi pe orun yi ti nku meju mo si ni ti mo fe se e je yan salala fa innahu yartabi hadath to ti o ba la lo ala tele yen ti ga la lo ala na ni yo bi hadas fun yan wani idan mo ro be wa bayi so to mai pe ni ti e ba se ara la fun ma yusanu lahu tahara o ti gbe ma yaji bidahu atahara o ti gbe na ni o ti gbe basara li niyyati thalathu suwa o ti pona meta aworan meta ni be fun aniyan al ula awran akoko ni an yali ya rafa al hadath ti e ba fe sa lo la ko se pe ti e da niyan ni ati pe hadas da oju pe lele keji an yali ya ataharata lima tajibu lahu ke ya gbe ke ya da niyan a insi mara fun kan ti o se pe ona yen ni ke se imara fun kan yen aniyan to n da niyan pe mo fe se imara yi fun kan yen mo fe ka mo fe mu mushaf tori imu mushaf ni mo se se imara mo fe se tawaf abi mo se sala tori pe mo fe se sala ti mo se se imara eni yele ti ni adola la la tele sugbon tori aniyan to da na ni eleke aniyan ni ya tahara lima tusannu lahu ki an da ni an isimara fun nkan to se pe sunna ni imara je fun kan yen so ona oju pon re ta ti ida ni an adola le to le fi wa le ni assalamu alaikum laki kuna sallallahu ta'ala a'lam صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.